بالکل اوپر والے جو ہیں بڑے بڑے وہ کھول دیں. نہ نہ کبھی نہ کھولے. اس وقت جو کچھ آپ لوگ کوئی پوچھیں گے بات اس پر بیان کریں گے. بیان پشتو میں کہ اردو میں ہوں جی. اچھا جی. اس وقت جو کچھ بات آپ لوگ کوئی بات پوچھیں گے تو اس کے بارے میں کوئی یاداشت پہ ہوا تو میں آپ کو بتا دوں گا جی. مطلب کوئی مضمون ایسا یاد دلائیں کہ جو فائدے والا ہو. انسان جب عملی طور پر چلتا ہے زندگی میں تو دین کے بارے میں جو اس کی معلومات ہوتی ہے اس کے مطابق عمل نہیں کر سکتا. مطلب دین کے کسی محفل میں بیٹھتا ہے, مشائخ کے پاس بیٹھتا ہے تو ارادہ بھی کر لیتا ہے, لیکن عملی زندگی میں جب جاتا ہے تو پھر وہی کوتاہی یا پھر وہی جو مطلب جو اس کی مفاد یا اس پہ جو زد آتا ہے تو اس وقت دین کے مطابق عمل نہیں ہوتا, شریعت کے مطابق عمل نہیں ہوتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم الکریم. اما بعد, پشاور میں اس طرح کا واقعہ ہوا کہ زرعی یونیورسٹی میں ایک پوسٹ پر ترقی ہونی تھی اور اس کے لیے ایک سینئر افسر تھا, اس کا حق بنتا تھا. ایک جونیئر افسر تھا, اس کا حق نہیں بنتا تھا. سینئر افسر جو ہے یہ جماعت میں وقت لگانے والا آدمی تھا, باشرہ تھا, ہمارے حضرت مولانا صاحب سے بیعت تھا, نیک آدمی. اس کا خیال تھا نیک لوگوں کی حکومت ہے تو اس میں تو کچھ کہنے سننے کی سفارشوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اور کام جو ہے حق پر ہوگا, لہذا ایسے نیک لوگوں کی موجودگی میں آدمی کو کیوں کوشش کرنی چاہیے, سارے کام حق پر ہوں گے, انصاف کے ساتھ ہوں گے. تو جب نتیجہ آیا تو جو جونیئر آدمی جو تھا وہ ہو گیا اور یہ رہ گیا. تو کہتے مجھے کوئی خاص ضرورت نہیں تھی پوسٹ مارٹم کی, لیکن میں نے اس بات کی تحقیق کرنا چاہی کہ فیصلہ کیوں جو ہے تو ہو گیا ہے, امانت جو ہے وہ غیر اہل کو کیوں حوالے کی گئی. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلھا, کہ اللہ تعالیٰ کو حکم ہے کہ امانت اہل کے حوالے کرو. تو اس کے نتیجے میں اہل آدمی کے خلاف حکومتی وہ جگہ پر آدمی ہو, رشتہ دار میں ہو, غیر اہل کو دے, تو یہ جو ہے تو گناہ کبیرہ ہے. اور جو آدمی اس کے خلاف فیصلہ کرے اہلیت کے, اس کا فرض واجب سنت تفل کو یہ عمل خدا کے ہاں قبول نہیں ہے. میرٹ کے خلاف فیصلہ کرنے والے کا کوئی عمل اللہ پاک کے ہاں قبول نہیں ہے, کیونکہ اس سے ظلم ہو گیا. تو ظلم والے کا اعمال ادا ہیں قبول نہیں ہے. کہتے ہیں ہمارا خیال ہوا کہ تحقیق تو کریں کہ یہ فیصلہ ایسے ہو کیسے گیا. تو کہتے ہیں کہ میں ہم گئے اور متعلقہ افسر سے کہا کہ آپ نے کیسے کیوں کیا. اس نے کہا مجھے وزیر نے یہ کہا تھا. وزیر صاحب کے پاس گئے, وزیر صاحب نے کہا مجھے فلاں شیخ الحدیث صاحب نے یہ بات کہی تھی. جب شیخ الحدیث صاحب کے پاس گئے اس نے کہا ماں سکڑے ہوئے آپ لانی نماز بھی وعدہ کے 1500 روپے خرچہ کڑے ہوا ماستر کے وردہ ٹٹے ہوئے ماں سکڑے ہوئے. تو یہ تو میرے بھائی تیرے شیخ الحدیث کا یہ تصور دین کا فین دین کا یہ ہے جو 25-25-30-30 سال حدیث کی تشریح کر کے بیٹھا ہوا ہے, اس کا فہم دینی یہ ہے. تو کیا کرے گا, تو کیسے عمل کر سکے گا؟ ہاں جی, تب آگے حالات ایسے ہیں. میری طرح ایک مقرر مبلغ تقریریں کرنے والا دین والا آدمی تھا, اس نے بسم اللہ کے فضائل بیان کیے. بسم اللہ کے فضائل بیان کیے تو ایک دیہاتی آدمی سنا سکا بسم اللہ کر کے آدمی جو کام بھی کرتا ہے وہ اس میں ناکامیاب نہیں ہوتا. تو ایک گاؤں سے آتا تھا, راستے میں دریا ہوتا تھا, دریا میں کبھی پانی زیادہ ہوتا تھا تو پار کرنا مشکل ہوتا تھا. تو بس یہ بسم اللہ پڑھتا اور پار کر لیتا, بسم اللہ پڑھتا اور پار کر لیتا. کوئی دنوں کے بعد کا خیال ہوا کہ اتنا بڑا احسان مجھ پر استاد صاحب نے کیا ہے, یعنی کہ ایک دعوت تو کر لوں کھانے کی. دعوت اس نے کر لی, جب جانے کا وقت آیا کہ دریا میں پانی زیادہ ہے, تو میری طرح استاد صاحب نے کہا کہ کیا کریں گے کہ کشتی. اس نے کہا کشتی استاد جی, کشتی کو استافلا کریں کہ کشتی تو آپ کے منہ میں ہے. اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا بسم اللہ پڑھ کے پار کریں گے. میں تو بس آپ سے سنا ہے جب سے میں بسم اللہ پڑھتا ہوں پار کر لوں, بسم اللہ پڑھ کے اس نے پار کر لوں. تو استاد جی نے کہا اور تو ہو جاتا ہے. استاد جی نے اس کا کہا کہ مجھے بھی میں بھی پار کرتا ہوں, لیکن مجھے رسی سے باندھ دو, اگر ڈوبنے لگے تو پھر نکال دینا, پر تیر ہو گزر گیا تو گزر گیا, میں گزر گیا. اور جب درمیان ڈوبنے لگا تو رسی نکال لیا. تو ماہرین نے کہا کہ استاد جی وہ بغیر رسی کے تھا, آپ رسی کے ساتھ تھے. تو اعتقاد جو ہے نا وہ کل میں کسی کے بیٹھ گیا, وہ خواہ عوامی عام آدمی ہو, ان پڑھ آدمی ہو, اور میری طرح بڑے بیان کرنے والا ہو, بڑی نصیحت کرنے والا ہو, اس کا اپنا دل کا یقین نہ ہو تو اس کا معاملہ نہیں بنتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. مسئلہ یہ ہے میرے بھائی کہ چاروں طرف حالات ایسے ہیں کہ جو لوگ معیار ہیں ہماری طرح, جب ان کا عمل جو ہے وہ معیاری نہیں ہے اور ان کی زندگی میں کوتاہی ہے, تو عام آدمی تو اور کیا کرے گا. میں نے بیان کیا, مردوں میں بیان کرے تو میری یہ ڈنڈا ماری سے ڈرنے کے ڈر کے مارے نہیں بولتے. عورتوں میں بیان کیا میں نے, تو ان دنوں میں امریکہ کا حملہ تھا, سخت افغانستان پر بمباری ہو رہی تھی. تو ان دنوں میں یہ مسئلہ بیان کر رہا تھا کہ جو بھی حربی کافر کی مصنوعات کو استعمال کر کے اس کو مالی فائدہ پہنچا رہا ہے, یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ حربی کافر کی مدد کر رہا ہے. اس لیے اس کے حرام حلال کا کہ باس میں نہیں کر رہا ان چیزوں کی، اس کی مصنوعات کی، حلال حرام کی بات نہیں، یہ حربی عمل ہے. تو میں نے بیان کیا تو ایک عورت نے کہا کہ ہم تو یہاں پر آپ کے شیخ کے وقت میں بھی آتے تھے، ان کے وقت میں یہ چیزیں استعمال ہوتی تھیں، کوئی پابندی نہیں تھی، آپ کیسے یہ بات کرتے ہیں کہ آپ سے بڑے جو تھے وہ کرتے تھے اور آپ اس کو. تو میں نے کہا مجھ سے بڑے اس وقت کرتے تھے، تو اس وقت حربی کافر نہیں تھا امریکہ، اس وقت حربی کافر نہیں تھا، اب حربی کافر اس نے حملہ کیا ہوا ہے مسلمانوں پر، بمباری کر رہا ہے، بارود پھینک رہا ہے، تو اس لیے اب مسئلہ بدلا ہوا ہے. ان کو دور میں جو مسئلہ تھا وہ مسئلہ اب نہیں ہے، اس لیے میں بیان کر رہا ہوں. اس لیے ہر دور کا مسئلہ بیان کرنا اس زمانے کے علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس لیے یہ پہلے بزرگوں کے حالات میں آیا ہوا ہے، کسی نے اگر مسئلہ پوچھا ہے تو انہوں نے کہا کہ مسئلہ آپ کے ساتھ متعلق نہیں ہے، جس دور میں یہ مسئلہ آئے گا اس زمانے کے علماء بیان کریں گے، ان کے سامنے حالات ہوں گے، پتہ نہیں اس وقت کے مسئلے کی کیا نوعیت بنتی ہے کیا نہیں بنتی ہے. ہاں جی، کتابوں میں ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے فکر کی کتابوں میں، کہ اس میں طواف زیارت اگر کسی نے کر لیا عادت ناپاکی میں، تو طواف زیارت اس کا ادا ہو گیا، لیکن اس پر ایک دم آ گیا بدنت پر، اونٹ دبا کرنا ہے گائے دبو. یہ مسئلہ ہے کتابوں میں لکھا ہوا، پہلے فقہ کتابوں میں مسئلہ لکھا ہوا بیان کیا ہوا ہے. پڑھنے والے آدمی حیران ہوتے ہیں کہ یہ ناپاکی کی عادت میں طواف کرنا کتنی بڑی بری بات ہے، یہ کوئی کرے گا؟ تو اس دور میں جس وقت کے فلائٹوں کی مصیبت بنی، اور اب فلائٹ ہے، کل فلائٹ ہو رہی ہے، اور آج عورت جو ہے اس حالت حیض میں ہے، وہ طواف ہی نہیں کر سکتی ہے، اب نہ رہ سکتے ہیں نہ جا سکتے ہیں، نہ حج پورا ہوتا ہے، اب کریں تو کیا کریں، پھنس گئے ہیں. تو علماء نے مسئلہ بیان کیا کہ اس دن کے لیے وہ مسئلہ تھا کہ اب یہ طواف کرے اور ساتھ جو ہے تو بدنے کا جرمانہ دے اور جائے، اس کا مسئلہ حل ہو گیا. غیر بات ہے، تو کیا بات عرض کر رہے تھے جی؟ عربی کافر ہے تو ہر دور کے مسئلہ اس دور کے علماء کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، اس کو انہیں بیان کرنا ہوتا ہے، انہیں کے سامنے حالات آتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ جو مفتی حالات حضرت سے واقف نہیں ہیں وہ خطرناک، وہ فتویٰ دینے میں خطرناک ہے. اس میں آپ کو میں ایک واقعہ سناؤں، بڑا عجیب واقعہ. کوہاٹ کے ہمارے مریض تھے، وہ اپنے والد صاحب کو لے کر آئے، انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہاں والد صاحب ہے، یہ 4 مہینے لگا کر آیا، اور 4 مہینے لگا کر آنے کے بعد یہاں پاگل ہو گیا. اب یہ کہتا ہے کہ میں کتا ہوں، مجھ سے بدبو آتی ہے، میرے قریب نہ ہو، اور اس نے ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے. تو میں نے کہا کہ اس کو کسی وقت میرے پاس لے کر آئے. پشاور میں آ گئے تو میں نے کہا کہ حالات سنیں. میں نے کہا یہ 4 مہینے لگا کر آیا، اور اس نے، یہ بینک کا منیجر تھا، تو یہ فلانے کوہاٹ کے فلانے مفتی صاحب کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے گیا. جب اس نے مسئلہ پوچھا، اس نے کہا کہ ہاں آپ کی کمائی حرام مطلق ہے، نجر سے، اور ساری بات اس کو کہہ دی. بس وہاں سے آدمی آیا تھا، پاگل ہو گیا. اب اس کا جو ہے، یعنی چونکہ ایمانی حالت اس کی ترقی پر ہوئی تھی 4 مہینے لگانے کے بعد، تو جو یہ بات سنی ہے کہ حرام نجر سنی، بس آدمی سے برداشت نہ ہو سکتا. میں اس وقت مفتی صاحب سے نہ چلو، کہ آپ کے فتوے سے صحیح سالم آدمی پاگل ہو گیا، تو اب کیا کریں گے آپ؟ ہمارے ڈاکٹر صاحب تھے وہاں خیبر میڈیکل کالج میں، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ بچی آئی ہے آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے، میڈیکل کالج کی طالب علم تھی. میں کہا کیا بات ہے جی؟ اس نے کہا جی ہمارے والد صاحب کی وفات ہو گئی ہے، ہم بہنیں ہیں، والدہ ہے، کوئی مرد کمانے والا نہیں ہے، ہم نے سارے پیسے فکس ڈپازٹ رکھ لیے ہیں بینک میں، تو آپ سنیں سود ہے اور حرام ہے, ہم کیا کریں؟ وہ نے کہا وہ فیصلہ ہونے والا ہے, کچھ ہو نظریاتی کونسل بھی کوشش کر رہی ہے اور کچھ علماء بھی کوشش کر رہے ہیں, اور یہ سودی نظام کے بارے میں ان قریب کوئی فیصلہ ہونے والا ہے, انشاءاللہ آپ کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے, آپ فکر نہ کریں جائیں. تو اس کے معروضی حالات یہ تھے کہ اگر اس کو مسئلہ میں بتاؤں تو عمل کر نہیں سکتے, اور عمل کر نہیں سکتے تو آپ جو ہے کیا کریں؟ کہ اس وقت تک استغفار کرتے رہیں آپ, اور انشاءاللہ یہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے, سودی نظام بدل جائے گا, دوسرا نظام آ جائے گا. پتہ نہیں اس وقت تو کوئی حالات نہیں تھے, اللہ نے بعد میں کیا کہ تقی عثمانی صاحب نے اور باقی حضرات نے کوششیں کیں اور بینکوں میں جو ہے تو اسلامی نظام آ گیا ایک حد تک. کہیں ہے کہ کچھ خطرے سے آرام مطلق سے آدمی باہر ہو جاتا ہے, زیادہ جو ہے تو تقوا کی بات اگر کرنا چاہے صفدر صاحب کے, زیادہ مسائل کی باس میں جانا چاہے تو پھر تقوا کے لیے مشکلات مصیبتیں ضرور ہیں, کم از کم ایک حرام سے تو نکل گیا آدمی, حرام مطلق سے نکل گیا. تو یہ حالات حاضرہ کا آدمی کو اندازہ نہ ہو اور اس کے پاس صرف کتابی علم ہو تو اس سے کافی مشکلات. اچھا وہ جو آدمی کو کوارٹ والا لایا گیا میرے پاس نا, تو اس کے بیٹوں سے میں نے کہا کہ اس کو میرے کمرے میں چھوڑا, میں نے کہا کہ میں اس کو دم کروں گا, دم کرنے کے بعد پھر آپ آئیں تو آپ اندر آنے کے بعد کہیں گے ڈاکٹر صاحب کتے کی بھوک ختم ہوگی, کیسے ختم ہوگی, آپ نے کیا کیا ہے؟ تو میں آپ کو کہوں گا کہ بس وہ اللہ کا کلام میں نے پڑھا, اللہ نے فضل کیا, ختم ہو گئی بس, تاکہ وہ ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ. تو اس کو میں نے بٹھایا, دم کرتا رہا, پھر بچے اس کے آئے دونوں نے, انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب وہ کتے کی بھوک ختم ہوگی, کیا بات ہوگی؟ میں نے کہا بس اللہ کا احسان ہو گیا نا, یہ تو اللہ کے کلام کی تاثیر ہے. تو اس کے بعد آدمی گیا تو اتنا بحال ہو گیا کہ کام وام اپنے کرنے لگ گیا, شکر ہے اللہ کا اس کی اتنی بحالی ہو گئی. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے, یہ ہمارے ایک بزرگ تھے بھائی برکت اللہ, برکت اللہ یاد ہے آپ کو؟ وہ نہیں یاد آئے, یہ رائے گڑھ کے بزرگوں میں ہوتے تھے, وفات پا گئے. برکت اللہ جو ہے یہ ہوتا ہے جاٹ, پنجاب کے جاٹوں میں سے تھا, ان پڑھ آدمی تھا لیکن اللہ نے اس کو بڑی بصیرت دی تھی. اس نے یہ واقعہ سنایا تھا اپنے بیان میں, کہا کہ گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آدمی لایا گیا, تو انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا حضرت صاحب میرا بدن شیشے کا ہے, بدن میرا شیشے کا ہو گیا اور بھائی میرا نہیں مانتے, میرا مذاق اڑاتے ہیں. تو حضرت صاحب نے کہا کہ فکر نہ کریں, آپ کو دم کرتے ہیں, اب ٹھیک ہو جائے. تو نئے سازی پر ایک کمبل لپیٹا, پھر ٹوٹے پوٹے شیشے, لالٹینوں کی شیشیاں اور یہ بوتلیں اور ساری اس کے اوپر گلاس ٹوٹے ہوئے, اس کے سارے اوپر کمبل کے اوپر ڈال کے اوپر دوسرا کمبل لپیٹا, پھر دم پڑنا شروع کیا, اس کو مکے مارنا شروع کیا, شیشے ٹوٹ رہے ہیں مکے مار رہے ہیں, شیشے ٹوٹ رہے ہیں مکے مار رہے ہیں, کرتے کرتے کرتے دم مکمل کرنے کے بعد ہم نے اس کو اٹھایا اور دونوں کمبل جھاڑ دیے اس طرح, شیشے سارے گر گئے. تو انہوں نے کہا بس چلو جی, سارے شیشے اللہ کے فضل سے ہم نے توڑ دیا, آپ کے دم کی کبو سے ٹوٹ گئے, بات ٹھیک ٹھاک. انہوں نے کہا دیکھے نا جی, یہ میری بات نہیں مانتے تھے, یہ میرا مذاق اڑاتے تھے. تو قوت وہم جو ہے نا, اس کا علاج وہم کو توڑنے سے ہوتا ہے. قوت وہم کا علاج, وہم کا علاج تو لقمان حکیم صاحب بھی نہیں کر سکے, دوائی سے نہیں کر سکے, تدبیر سے تو ہو سکا ہے, دوائی سے نہیں ہوا ہے. تو عمل نہ کرنے کی وجہ میرے بھائی یہ ہے کہ جتنا دور گزرے گا معیار گرتا جائے گا, معیار گرتا جائے گا, یہاں تک کہ پیر ہے کہ فقیر ہے, ہاں جی پیر ہے فقیر ہے, مولوی ہے مفتی ہے, سب کا معیار گرے گا. اور میں پشاور میں ساتھیوں کو کہا کرتا ہوں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب ہماری طرح لوگوں کے بارے میں یہ مفتی اور یہ علماء کہیں گے کہ ہم دین سمجھتے ہیں, نہیں سمجھتا ہے, دین ہم نے پڑھا ہوا ہے نہیں سمجھتا ہے, پھر یہ لوگ ہمیں اس بات پر مجبور کریں گے کہ ہم آبادیاں چھوڑ کر جنگلوں کو چلے جائیں. تو آدمی اپنا ایمان محفوظ رکھ سکے گا جو جنگلوں کو چلا جائے گا, بکریاں لے کر جنگلوں کو چلا جائے گا, وہاں زندگی گزارے گا, کیونکہ عام ماحولوں میں ایسے حالات ہو جائیں گے. وہ میرے بچوں کو بڑے سمجھدار آدمی نے فتویٰ دیا کہ آپ کا باپ مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے آپ تعلیمین رکھ سکتے ہیں. میں باپ بتائیں علم یہاں تک گرے گا. اور میں ڈیوٹی پر گیا تھا, واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ یہ سارے جو ہے گھر والے باہر, ایک کمرہ ہے مویشیوں کا کمرہ ہے ہمارا, اس میں بھوسا بھوسا مویشیوں میں رکھتے ہیں, تو اس میں جا رہے ہیں. تو میں نے کہا کیا بات ہے یہ, تو مجھے بچوں نے کہا کہ وہاں پر وہ بچے میرے دو گروپ ہو گئے, ایک کہتے ہیں حرام ہے ناجائز ہے اس کے قریب نہیں جاتے ہیں, دوسرے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ فلانے بابا صاحب نے فتویٰ کیا ہمیں خرید کر بھی دیا ہے اور کہا ہے باپ تمہارا مانتا ہی نہیں مانتا, کیونکہ اس کے پاس گئے ہیں تو چھوٹا بیٹا میرا بڑا استاد ہے. اس نے کہا ہے بابا جی بجی یہ ماں مشرور نہ کرنا, دا خودکشی تھی, یہ خودکشی کر رہا ہے. کہ کیوں یہ خودکشی اس لیے کر رہا ہے کہ گھر میں ٹیلی ویژن نہیں. ہاں جی خیر جی. اچھا مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے تو وہاں ہمارا ڈبا رکھا ہوا ہے, اس کے پاس جاتے ہیں بچے. تو اس میں یا اللہ میں کیا کروں, اب جب علماء اور بیل کے سلسلے چلانے والے میرے گھر میں سازش کر لیں تو میں اس کا کیا جواب کروں. پشاور کے ایک محترم ایک مدرسے کا محتمم جمعے کی تقریر کر رہا ہے اور جمعے کی تقریر میں کہہ رہا ہے کہ میں اس لیے ٹیلی ویژن لایا ہوں کہ میرے بچے دوسروں کے گھروں میں جا کر ٹیلی ویژن دیکھ رہے تھے. تو ہمارا مرید بیٹھا ہوا تھا, اٹھ کر آیا تو میں نے کہا اس ظالم کو اتنی حیا کرنی چاہیے تھی, ایسا رکھا بھی تھا تو چھپا کر رکھتا, لوگوں کو اطلاع نہ کرتا اس طور پر. اس نے ممبر پر بیٹھ کر ظالم نے اتنا جو ہے رضالت کو میں گیا ہوا ہے, یہ اتنا رزیل ہے, یہ ہاں جی دمرہ بغیرہ تھا کہ ممبر پر بیٹھ کر مسئلے کو ایسا بیان کر رہا. اور یہ مدرسہ چلا رہا ہے, مدرسے کے محتمے میں یہ. ہاں جی اب سوچنے کی بات ہے جی. تو جب علم یہاں تک گراؤنڈ پر چلا جائے گا اور جب علم کو بیان کرنے والا اتنا گر جائے گا تو ہم یہ آدمی کیا کرے گا, ہم یہ آدمی میرے بھائی کیا کرے گا. ہاں جی تقوا کے اپنے اپنے معیار ہیں, تقوا کے اپنے اپنے معیار ہیں. یہ بزرگ غفاری رضی اللہ عنہ اس تقوے پر تھے, کچھ تقوے کا اتنا اختلاف ان کا آیا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ان کو مدینہ بدر کیا ہے. جی مدینہ سے نکالا ہے اور اس دور میں وہ جا کر جو ہے تو بیابان میں رہے ہیں اور وہیں پر ان کی زندگی گزری ہے. اور جس وقت ان کی موت کا وقت آیا تو ان کی ایک بیوی تھی اور کوئی بھی نہیں تھا پاس, تو بیوی نے کہا تیری موت ہو رہی ہے میں کیا کروں گی, تیرا غسل دفن کفن سارے کام کروں گی میں کیا کروں گی. تو اس نے کہا فکر نہ کر ہم چار آدمی تھے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا تم میں سے ایک آدمی کی موت بیابان میں ہوگی اور اس پر سے میرے صحابہ کی ایک جماعت گزرے گی جو اس کے کفن دفن کا بندوبست کرے گی, تو اس لیے تو بکری کو ذبح کر کے کھانا تیار کر لے اور وہ جماعت پہنچنے والی ہے. تو بیوی کہتی ہے میں سوچ رہی تھی کہ حج کا موسم تو گزر گیا, سارے قافلے چلے گئے, اب تو کوئی قافلہ آنے والا نہیں ہے, کون لوگ آئیں گے. تو کہتے ہیں کہ افار کے بعد میں باہر نکل رہی ہوں دیکھ رہی ہوں, تو آخر دور سے گرد اڑتی ہوئی نظر آئی تو دیکھا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قافلہ آ گیا. تو ان کو روکا, میں نے ان سے کہا کہ تمہارے بھائی ابو ذر کی وفات ہو گئی ہے اور اس کے دفن کا آپ لوگوں نے بندوبست کرنا ہے. فوراً رک گئے, کہتے میں نے کہا کہ پہلے جو ہے تو آپ کھانا کھا لے, کھانا تیار ہے. مجھے کور کے خوراک جائز دی, جس گھر میں میت ہو اس میں کھانا ان کھانے کا مطالبہ کرنا ہے, ان سے کھانا کھانا یہ فعل مکروہ ہے. جی فعل مکروہ ہے, صحابی نے کام کیا ہوا ہے, مفتی صاحب دوبارہ جواز لا روبا سکھانا سنگا بجائے اس کی. یہ کھانا حالت حیات میں پکا ہوا تھا, زندگی کے حالت میں پکا ہوا تھا. آپ چونکہ ضائع ہونے والے چیز کو استعمال نہ کیا جائے تو ایک دن کے بعد ضائع ہو جاتا ہے, تو ضیاع سے بچانا دوسرا مسئلہ ہے شریعت کا. اور زندگی کی حالت حیات میں وہ کھانا پکا ہوا تھا, کھانا انہوں نے کھایا, پھر انہوں نے کہا کہ کفن کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, کفن ان کا نہیں ہے. اور انہوں نے وصیت کی ہے کہ مجھ پر اس آدمی کے پیسے کا کفن ڈالو گے جس نے سرکاری نوکری نہ کی. ان عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ملازم نہ رہا ہو اس کا کفن میں نہ ڈالتا جس نے نوکری کی ہے سرکاری. تو قافلے میں ایک لڑکا نکلا, اس نے کہا کہ ہم دیہاتی کسان زمیندار لوگ ہیں, ہم نے اپنی ذمہ داری کی آمدنی سے یہ کپڑا بنایا ہوا ہے, خریدا ہوا ہے, تو میں اپنے لیے لے کر آیا تھا, لیکن میں ان کے لیے قربانی دیتا ہوں کہ یہ کفن ان کے لیے ہو گیا. تقویٰ کا معیار ہوتا ہے میرے بھائی, اس تقویٰ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر غفاری کے پاس ایسا علم ہے کہ اس کو لوگ نہیں جانتے ہیں. تو اس موقع پر ہوتے ہیں کہ کون سی آیت ہے کہ خرچ کر جو کہ بچ جائے, آئے تو مجید کی ایک آیت ہے, اس وقت ذہن میں نہیں آ رہی, کہ قزل آف قزل آف وا مدل قزل آف قزل آف میں جو ہے تو یہ زکوٰۃ کے فرض ہونے سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی ہے. قزل آف والی آیت جو ہے نازل ہوئی ہے زکوٰۃ فرض ہونے سے پہلے, اس میں کہ ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ اس کو اللہ کے رستے میں دو, اس وقت اپنی ضرورتیں پوری ہونے کے بعد جتنا تھا وہ سب کو صدقہ کرنا ہوتا تھا. فقراء کا ایک گروہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اگر اس پر عمل نہ کرے تو سخت گرفت اور پکڑ ہو جائے. اللہ کے ساتھ تعلق ایسا ہوتا ہے کہ اس پر عمل نہ کرے تو پکڑ ہو جاتی ہے. ہم اور آپ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں جان چھوٹ جاتی ہے, اور اللہ کے تعلق ایسا ایسے مقامات ہیں کہ اس میں خود لاف پر عمل نہ کریں تو سخت مشکل پیش آ جاتی ہے. تو یہ نہ خود جمع کرتے تھے نہ کسی کو جمع کرنے دے. اور پھر تھے چونکہ حضور کے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے صحابیوں میں سے تھے, اس لیے وہ لوگ پھر مذاق اڑا سکے کہ جی فلانے نے پیسے جمع کیے ہوئے ہیں, تو ڈنڈا لے کر جا کر اس کی پٹائی کر مارتے تھے. تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پھر کہا کہ اب یہ تو یہ بزرگ اب ایسے حال کو پہنچ گئے ہیں کہ ان کے ساتھ لوگ وقت نہیں گزار سکتے, تو اس تیر کو مدینہ منورہ سے باہر لے جا کر آباد کر لیں. تو ربضہ کی بستی میں آباد ہو گیا جی. تو تقویٰ کا مقام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ایک لباس اور جوڑا ایسے کرنی کو پہنچاؤ گے, اور ایسے کرنی کے یہ علامتیں ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ کپڑے لے کر گئے, اور ایسے کرنی رضی اللہ عنہ کو ڈھونڈا تو پہلے ہم نہیں مل رہے تھے. لوگوں نے کہا کہ ایک پاگل آدمی ہے جو صبح سویرے نکل جاتا ہے اور رات کو اندھیرا ہونے کے بعد واپس آتا ہے, تو شاید اس کا پوچھتے ہیں. تو انہوں نے جب علامتیں وغیرہ دیکھی تو اسی کی تھیں. اسے کہا کہ آپ کے لیے جوڑا کپڑے دیے ہیں, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ امت کی جو ہے تو بخشش کی دعا کریں گے. تو انہوں نے کپڑے لیے اور دور جا کر کھڑے ہوئے دعا مانگتے رہے. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے, ہم واپس بھی جائیں گے, اس لیے ہمیں فارغ کرو. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ تھوڑا اور صبر کرتے تو میں ایسی دعا مانگتا کہ ساری امت کی مغفرت ہو جاتی, لیکن آپ صبر نہیں کر رہے ہیں. کپڑے جو انہوں نے پہنے اور پہن کر جب آئے تو ان کی اپنی گدڑی جو تھی ان میں سے گدڑی کھولی, گزری کو کھولا تو اندر سے دنیائے فقر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو نظر آئی. جس سارا سے فقر پروت ہے وہ نظر آئی, دنیا نظر آئی, تو انہوں نے آواز لگائی کہ ہے کوئی جو میری خلافت کو دو درم میں خریدتا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ دو درم پر بکنے والی چیز ہے, اس کو تو ایسے ہی پھینکنا چاہیے. تو انہوں نے فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کان رائح موافق بالوحی والکتاب, وہ ہستی جس کی گرائے کے مطابق جو ہے تو وہی نازل ہوتی تھی. اتنے اونچے مقام والے آدمی عشرہ و بشرہ ہیں, لیکن ترک دنیا اور زہد کا وہ حال کہ اس میں ٹوٹا پھوٹا ہونا اور دھکے لگنا لوگوں کے اور بدحال ہونا اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو اور اللہ کی رضا کے لیے ایسا گرا دیا اپنے آپ کو کہ گویا آدمی مٹی خاک ہو گیا. یہ ایک جدا مقام تھا جس مقام کے لیے انہیں فاروق نے بھی رشک کیا. اور یہ وہ حال تھا جس پر کہ اب ایسے کرنی رحمت اللہ علیہ تھے. سبحان اللہ. میرے بھائی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی جگہ میت ہوئی ہو نا تو وہاں عورتیں رو رہی ہوتی ہیں, تو جو آدمی وہاں پر جاتا ہے بس اس کو تھوڑی دیر کے بعد رونا نہ شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ ان پر جو حال ہے اس پر وہ حالت پرتاری ہو جاتا ہے, وہ حالت پرتاری ہو جاتا ہے. تو اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ قلب کا تعلق ہے اللہ کی ذات ذل جلال کے ساتھ, اور وہ تو تعلق والوں کے پاس بیٹھنے سے ہی قلب میں آئے گا, وہ تو ایسے نہیں آتا ہے, وہ معلوماتی چیز نہیں ہے. جو کتابوں سے پڑھ کر تشریح سیکھ کر اور اس معلومات کی روشنی میں آ جائے وہ معلوماتی نہیں ہے, وہ جو ہے وہ تحصیلی ہے, وہ قلب سے قلب کو حاصل ہوتا ہے. کہ جب آپ کا کسی ایسے کے ساتھ رابطہ ہوگا جس کے قلب میں وہ ہے, جس کو وہ حال حاصل ہوا ہے, جس کو وہ اس پر عمل کر رہا ہے, اس پر چل رہا ہے, اس کو برت رہا ہے, اس کے مطابق زندگی گزار رہا ہے, جب اس کے ساتھ تیرا واسطہ آئے گا تو اس سے تیرے قلب پر آئے گا اور تجھے پھر توفیق ملے گی اس کی. ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ جب قلب میں وہ بات داخل ہوتی ہے تو تب یہ ہمارے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی ادارے کے لیے مضمون لکھ رہے تھے, تو اس پر انہوں نے لفظ لکھوایا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ شیئن وقر فی قلبہ, ایک چیز تھی جو اس کے قلب میں قرار پکڑ چکی تھی. تو ہم سامنے ان پڑھ لوگ بیٹھے تھے, ہمارا خیال ہوا کہ یہ ہمیں بتائیں کہ اس کا کیا مطلب بنتا ہے. تو انہوں نے پھر مضمون کو چھوڑ کر اس کی تشریح کی ہمارے لیے کہ صدیقیت جو ہے یہ کثرت نفل اعمال نہیں ہے, یہ کثرت صدقات بھی نہیں ہے. غزوہ تبوک کا آپ کا چندہ جو ہے وہ گٹھڑی تھی, اس گٹھڑی میں گھر کے کپڑے, گھر کے برتن اور گھر کے کوئی استعمال کی چیزیں, کوئی کلاڑی, کوئی بیلچہ, کوئی گینتی اس طرح کی چیزیں, وہ ساری چیزوں کو ایک بنا کر ایک گٹھڑی بنی جس کو سر پر اٹھا کر لائے, باقی چندہ تھا. ہاں جی, جبکہ اس کا ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا تبوک کا چندہ ہے 5 کروڑ, اور عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ کا چندہ ہے 4.5 کروڑ, کتابوں سے حساب میں نے کیا ہے. حضرت علی رضی اللہ کا چندہ ہے 3 کروڑ, اس زمانے میں مالی حیثیت اچھی تھی. اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا چندہ جو ہے تو یہ بھی کوئی ہے اور 2.5-3 کروڑ تک کا ہے. اس سفر کا میں نے حساب لگایا ہے نا, اس سفر کا 30 کروڑ روپیہ خرچہ ہے, ایک مہینے کا سفر ہے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا چندہ ایک گٹھڑی جس میں کپڑے, اپنے کپڑے بھی اتار کے اس میں رکھے تھے, اپنے کپڑے, گھر کے برتن اور سامان. تو اس لیے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا اپنے فاروق رضی اللہ سے کیا لے کر آئے ہو, کیا لے کر آئے ہو؟ تو نے کہا آدھا مال لے کر آیا ہوں. اور بکر صدیق رضی اللہ سے یہ سوال نہیں کہ ان سے کہا کیا چھوڑ کر آئے ہو, کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو نے کہا کچھ بھی نہیں چھوڑ کر آئے, اللہ رسول کے نام کے علاوہ گھر میں کچھ نہیں چھوڑا. تو قلب کا ایک تعلق تھا اللہ کی ذات پر ایک اعتبار اعتماد اور وابستگی تھی. تو اس لیے کہتے ہیں جس وقت کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد ہم مشورہ کرنے کے لیے بیٹھے کہ ایک لشکر جو ہے رومیوں کو ہم نے بھیج دیا اور دوسرا لشکر ہم نے جو ہے تو نبوت کے دعوے دار جو تھا مسلمہ کذاب جو نبوت کا دعویٰ کرے اور جو اس کو مانے تو سارے واجب القتل ہوتے ہیں. اس لیے اس جنگ میں ایک روایت کے مطابق 40,000 آدمی مارے گئے مسلمہ کذاب کے, دوسری میں جو ہے تو 30 دوسری روایت میں 30,000 آدمی مارے گئے ہیں اور تیسری روایت میں 22,000 مارے گئے. یہ سب سے کم روایت ہے, 22,000 آدمی مارے گئے ہیں. لیکن یہ کہ اسلامی حکومت کے ذمہ ہوتا ہے, ہر کسی کے ذمہ نہیں ہوتا, ورنہ اس میں معاشرے میں افراتفری ہو جاتی ہے. یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ فیصلہ کر کے اس کے بارے میں کرے. جس طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ نے فیصلہ کیا کہ ان کو توبہ طائب ہونے کا کہا جائے گا, اگر توبہ طائب نہ ہوئے تو پھر وہ جزیہ کافر کے لیے ہے, زندیق کے لیے نہیں ہے. جزیہ جو ہے نا وہ کافر کے لیے ہے, وہ مرتد اور زندیق کے لیے نہیں ہے. اس کے لیے دو ہی شکیں ہیں, پہلی شک کے توبہ طائب ہوگا, دوسری شک کے تعلق. کہ دوسرا لشکر یہ بھیج دیا ہے اور تیسرا جو ہے منکرین زکات کے خلاف بھیج رہے ہیں. منکرین زکات جو ہے یہ تو عمل ترک کر رہے ہیں, لہذا اس کو جو ہے تو ان کو چھوڑ دینا چاہیے. سارے کے سارے صحابہ کرام کی رائے ہوئی, آخر میں عمر فاروق رضی اللہ کی رائے بھی ہوئی کہ امیر المومنین تیسرے لشکر کو روانہ نہ کریں. تو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ دو ہاتھ مارے سینے پر پیچھے گرایا اور کہا جب جبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام, دور جاہلیت میں اتنا مضبوط تھا تو اور اب جو ہے تو اسلام میں آ کر ایسا کمزور ہو گیا ہے. تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ یہ حاض شی ہو وکر فی قلبی, یہ وہ چیز تھی جس نے اس کے قلب میں قرار پکڑا تھا کہ سارے لوگ نہیں کھڑے ہو رہے تھے, وہ اکیلا کھڑا ہو رہا تھا. جب اس پر انہوں نے کہا ہے کہ میں وہ آدمی ہوں جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ثانی اسنئی نظم فی الغار یقول صاحب لا تحزن ان اللہ معنا, تو میں کہا دوسرا جب تو غار میں تھے, جبکہ کہا کہ اس کو ساتھی نے کہا کہ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ میرے ساتھ ہے, اگر آپ نہیں جاتے ہیں تو میں اکیلا جاؤں گا. اور اکیلے جو ہے تو منکرین زکات کے خلاف قتال کے لیے نکلے اور چلے. تو پھر صحابہ کرام نے کہا کہ امیر المومنین آپ تو مرکز میں رہے ہیں, اس کے لیے ہم جائیں گے. تو ایک فرمایا نا کہ یہ وہ چیز تھی جو کہ اس کے قلب میں قرار پکڑی ہوئی تھی. ہاں جی, تو یہ وہ دل کا زور تھا, یہ وہ ایمانی زور تھا, اللہ کے تعلق کا زور تھا, کہ جس کو کثرت نفل عبادت والا آدمی نہیں پہنچ سکتا ہے. جتنی حدیثیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یاد ہیں, وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نہیں یاد تھی. اور جتنا ذکر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے کیا اتنا ذکر انہوں نے نہیں کیا ہوا تھا. لیکن وہ ایک شہی ان وقر افی قلب ہی ایک بات تھی جو ان کے قلب میں قرار پکڑی تھی, اس چیز نے قرار پکڑا تھا. تو اس لیے میرے بھائی ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں کہ ٹی بی تو آدمی کو تیسرے درجے کی ٹی بی والے مریض کے پاس بیٹھنے سے لگتی ہے, پہلے دوسرے درجے والے پر نہیں لگتی ہے. کہ پہلے درجے والا وہ ہے جس کے خون میں جراثیم چل رہے ہیں, دوسرے درجے والا وہ ہے جس کے پھیپڑوں میں آ کر بیٹھ گئے ہیں, اور تیسرے درجے والا وہ ہے کہ اس کے پھیپڑوں میں ایسے سوراخ ہوئے جب وہ کھانستا ہے تو اس کے چھینٹے میں پھر جو ہے تو اس کے جراثیم نکلتے ہیں. ڈاکٹروں کا قول ہے, میں ضروری نہیں کہ اس کو میں مانتا ہوں, جو ہے میں سے مثال کے طور پر نے کہا اس کو کہ اللہ چاہے تو 10 آدمیوں پر چھینٹے لگے پنج بیمار ہوئے ہیں, پنج بیمار نہیں ہیں, پنج کو کس نے بیمار کیا, پنج کو کس نے نہیں کیا ہے, اللہ خبر ہے. تو اس لیے اسباب کے خلاف میں نہیں بولتا ہوں کہ اسباب کو ڈاکٹر صاحبان کہیں گے ترک اسباب کا کہہ رہا ہے, ترک اسباب کا میں نہیں کہہ رہا. یہ اس سے لگتی ہے جس کا تیسرے درجے میں پہنچی ہو. تو پڑھ سن کر تشریف سیکھ کر یہ تو پہلے درجے کا مسئلہ ہوا ہے, عمل کیا تو یہ دوسرا درجہ, عمل کے بعد جذبہ بنا کہ عمل ساری دنیا میں پھیلے تو یہ تیسرا درجہ ہوا. اس آدمی سے فیض چلتا ہے آگے, اس سے لوگوں کو توفیق ہوتی ہے, لوگوں کا عمل پر آتے ہیں, لوگوں کا عمل کا جذبہ ملتا ہے, لوگوں کے قلب کا حال بدلتا ہے, لوگوں کے قلب میں فکر پیدا ہوتی ہے. تو یہ فیض جو ہے یہ تو چلتا ہے جب تیسرے درجے کو بات پہنچتی ہے, پھر چلتا ہے میرے بھائی آگے. اس کے لیے ہے محنت ہے, کوشش ہے. اس کے لیے تو یہ ڈھونڈنا پڑے گا جی کہ موسیٰ علیہ السلام سے کسی آدمی نے پوچھا کہ اس وقت دنیا میں اللہ کے پاک کا سب سے بڑا عالم کون ہے, تو اس وقت اللہ کے وہ پیغمبر تھے, اللہ کے خاص بندے تھے. اور یہ بالکل حقیقت بات تھی, حقیقت کے خلاف نظر بات نہیں. میں نے کہا کہ اللہ کا احسان ہے کہ سب سے بڑا عالم میں ہوں. اور یہ مولوی صاحبان جانتے ہیں کہ تحدیث بن نعمت, اللہ کی نعمت کے شکر کے طور پر کسی چیز کا اظہار کرنا یہ کبر نہیں ہے. لیکن اللہ کے خاص بندوں کا اللہ پاک کے ساتھ معاملہ بڑا خاص ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ حسنات الابرار سیئات المقربین, نیک لوگوں کی جو نیکی ہے مقرب اگر اس طرح نیکی کریں تو یہ جو ہے یہ گناہ بنے. عام لوگ جو اس طرح نیکی کریں کے طور پر کر رہے ہیں, مرک مقربین اگر ایسا کریں تو اللہ کی پکڑ ہو جائے. آپ جیس پر مسلم اسلام کے ذریعے مجاہدہ مقرر ہو گیا اللہ پاک کی طرف سے کہ آپ کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی کہ اللہ اس پر عالم ہے, اللہ کو علم میں ہے. اس نے کہا کہ آپ میرے ایک بندے کے پاس جائیں گے اور کچھ دن ان کے پاس ان کی صحبت میں آپ نے رہنا ہے. تو انہوں نے اپنے ساتھی یوشع علیہ السلام کو ساتھ لیا اور کہا کہ علامت یہ بتائی گئی کہ مچھلی آپ تل کر لے کر جائیں, اور وہاں پر جس جگہ مچھلی جو ہے زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی تو یہ وہ جگہ ہوگی جہاں پر آپ کو وادی ملے گا. نشانیاں بتائیں, جا کے نشانیوں سے تسلی ہو جائے. تو اس پر جو ہے گئے, موسیٰ علیہ السلام تھکے ہوئے تھے, ذرا سو گئے. یوشع علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے, مچھلی زندہ ہوئی اور پانی کے اندر چلے گی, اور جہاں داخل ہوئی تھی پیچھے اس نے ایک سرنگ بنائی پانی کے اندر, شیشے میں سرنگ بنتی ہے. یوشع علیہ السلام نے کہا تو عجیب واقعہ ہو گیا, جو ہی جاگیں گے میں ان کو بتاؤں گا. وہ نیند سے اٹھے تو بھول گئے واقعہ. شیطان ایسے موقع پر بلاتا ہے جو آئے تھے عمان ثانی ولد شیطان جو آیا. تو شیطان کہتا اور کچھ نہ ہو, کم از کم دین کا کام کرنے والے میں وقت تو ضائع کر دوں, وقت اس کا ضائع ہو جائے. یہ پوری منصوبہ بندی ہوتی ہے, یہ لوگوں کا تجربہ ہے, ان کو پورا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب شیطان نے پلانی منصوبہ بندی کر لی, مقابلے پر آ گیا. تو اس طرح ہوا کہ اس کے بعد چلے, تھکاوٹ ہو گئی. مسلح صاحب نے کہا کہ تم اب تو بہت تھک گئے, کھانا تو لاؤ, ناشتہ لاؤ کہ کھانا کھائیں. انہوں نے کہا وہ تو فلان جگہ جب ہم آپ لیٹے تھے نا, وہ تو اس جگہ مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی تھی. انہوں نے کہا وہی تو جگہ تھی جہاں ہم نے ملنا ہے. پھر واپس آئے ایک بندہ سفید چادر اوڑے ہوئے لیٹا ہوا ہے, تو اس نے بغیر منہ کھولے ہی نام لے کر موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی, اور تسلی ہو گئی اللہ کے بندے ہیں, ان کے پاس ملنے کے لیے آئے ہیں. تو پھر ہم نے کہا کہ میں آپ کے پاس کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں کہ میں آپ سے کوئی علم سیکھوں. تو ان کے علم تکوی نہیں تھا, تشریح نہیں تھا. تشریح علم تو موسیٰ علیہ السلام کا ہی زیادہ تھا, تکوینی علم جو جدا چیز ہے, تکوینی احکامات جدا ہیں. سورہ کہف میں بیان کیے گئے, تو اس میں ساتھ چلے موسیٰ علیہ السلام. پورا واقعہ ہے سورہ کہف کا, علماء کرام سے سنے, کبھی پڑھیں. اصحاب کہف کا واقعہ جو ہے سورہ کہف تو بہت دلچسپ ہے جی. سبحان اللہ. تو یہاں تک کہ اس سفر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ تاثر دیا کہ علم کے کئی پہلو ہیں اور ہم نے آپ کو بہت دیا لیکن پھر بھی علم کے کتنے شعبے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی کو خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا اس خاص فیض کے پانے کے لیے. حالانکہ درجے میں علماء اکرام نے بیان کیا ہوا ہے کہ درجے میں موسیٰ علیہ السلام کا درجہ خضر علیہ السلام سے بڑا ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام اولو العزم من الرسل میں سے ہیں, پانچ اللہ کے خاص پیغمبروں میں سے ہیں, اور یہ درجہ خضر علیہ السلام کا نہیں ہے. لیکن ایک پہلو علم کا تھا کہ جو ان کا جس میں ان کی افضلیت تھی, ان کی برتری تھی. اس میں میرے بھائی مسئلہ یہ ہے, اس دن سوابی میں ایک جگہ ہے لاہور, ایک قصبہ ہے, اس میں ہمارا ایک مدرسہ ہے. مدرسے میں بیان کے لیے گیا تھا تو مولوی صاحب نے, محترم صاحب نے یہ سوال کیا کہ ہم تعلیم تو ہم دے رہے ہیں, تربیت نہیں ہو رہی ہے. تو اس پر میں نے ان سے کہا کہ جس نیت سے جو کام کیا جاتا ہے وہی نتائج حاصل ہوتے ہیں. آپ یہاں الفاظ اور معنی کی محنت کر رہے ہیں, اور واقعی الفاظ معنی اتنا مشکل کام ہے کہ آپ مشکل سے اسی کو نبھا سکتے ہیں. اور عمل پیدا کرنے کی نیت سے جب کوئی کام کیا جاتا ہے پھر عمل پر اثر آتا ہے. ابھی تو آپ معلومات کی نیت پر ہی چل رہے ہیں, پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ دیوبند پر ایسا دور گزرا ہے کہ اس کے شیخ العزیز سے لے کر اس کے چپڑاسی تک سارے کے سارے صاحب نسبت ولی ہوتے تھے, سارے کے سارے مکمل تربیت یافتہ, اصلاح یافتہ, ذاکر شاغل, رات کے شب بیدار, چپڑاسی سے لے کر بورچی سے لے کر او شیخ العزیز تک سارے کے سارے ایسے اللہ والے ہوتے تھے. اور اب آپ کا تو شیخ الحدیث بھی بغیر بیت کے ہے. اس وقت مدارس کا مدرسوں کا شیخ الحدیث بغیر بیت کے ہے, بغیر تربیت سے گزرے ہوئے ہیں. میں بات کہہ رہا ہوں, میری طرح ان پڑھ آدمی اس بات کو کہہ رہا ہے کیونکہ میں نے کسی مدرسے میں چندے کے لیے نہیں جانا ہے, کسی کے پاس چندے کے لیے جانا ہے کہ مجھے چندہ دو, کسی کے ریوارڈ کے پاس نہیں جانا ہے, میری مجبوری ہے. اس لیے اس میں بات کو میں ڈنگے کی چوٹ بیان کر رہا ہوں. تو کیا کرے گا آج؟ پہلے دور میں ادن فارغ ہونے کے بعد پھر جو ہے بیعت کرتے تھے لوگ, سالہ سال کام کرتے تھے اور بیعت کے اس وقت اس کے لیے جاتے تھے اگر مجھے ساری عمر جھاڑو دینے پر رکھا تو میں یہ کروں گا. حضرت عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ رائے پور میں جو خانقاہ ہے ہماری دیوبند والوں کی, اس کے بانی بھی یہی ہیں رائے پور کی خانقاہ کے, عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ. اور ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ ثانی گزرے ہیں. عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ شاہ ولی اللہ ثانی گزرے ہیں اور بہت ان کے مرید ہوئے ہیں دیوبند والوں کا. قادریہ سلسلہ جو ہے تو اس میں وہ یہ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا ہی ہے. ہاں جی. تو اس میں اس طرح ہوا کہ بہت مرید ان کے ہوئے ہیں, بہت خلفاء ہوئے ہیں ان کے. تو ان کے پاس ایک عالم رہتے تھے شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ. شاہ عبد القادر رائے پوری کہتے ہیں کہ جب میں ان کے پاس آیا تو ان دنوں میں خانقاہ میں رہنے کی جگہ نہیں تھی, تو مجھے بستی کے ایک چودھری کے حوالے کیے گئے. چودھری نے جہاں اس کا استبل تھا, گھوڑے وغیرہ باندھتے تھے, اس میں رہنے کی جگہ مجھے دی اور ایک چرپائی دی جس پر بستر نہیں تھا. موسم گرمیوں کا تھا اور گرمیاں میں نے گزاری, سردیاں آ گئیں. اب میں کہہ رہے سارے شہر میں میں پھرا تو کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر مجھے ایک بوری ملی, جو بوری ٹھیک تھی, ٹوٹی ہوئی نہیں تھی. اس کو میں نے لا کر دھویا, اور دو گھر کو میں نے چرپائی پر بچھایا تو اتنا ہو گیا کہ اس کے جو بدن زخمی نہیں ہوتا تھا اور کچھ ٹھنڈ ہونے میں وہ گزارا کر رہی تھی. یہ اب سردی زیادہ ہوئی تو اب وہاں وقت نہیں گزر سکتا تھا, میں آ کر جہاں پانی گرم کرتے ہیں اسی کے پاس بیٹھا ہوتا تھا. جب سارے لوگ چلے جا رہے تھے میں چٹائی اپنے اوپر لپیٹ کر رات گزارتا تھا اور پیروں سے سر سے سردی لگ رہی ہوتی تھی. کہتے اس کا فائدہ یہ ہوتا کہ تاجر مٹھنا آسان ہوتا. اسی چودھری کو حضرت صاحب نے کہا ہوا تھا کہ کھانا کو دیں گے, کھانا کہتے ہیں جوار کی دو روٹیاں دیتا تھا بغیر سالن کے, اور وہ پکی ہوئی بھی ٹھیک نہیں تھی کچی ہوتی تھی. کہتے ہیں ایک دن میرا خیال ہوا کہ میں اسے کہوں کہ روٹی کچی ہوتی ہے ذرا پکا لیا کریں اس کو. کہتے ہیں پھر میں ڈر گیا کہ حضرت صاحب کو انہوں نے کہہ دیا تو حضرت صاحب کہیں گے کہ کھانے کے لیے یہاں پر آئے ہو کہ اصلاح کے لیے آیا. کہ پھر میں نے کہا فرما دے کہ مجھے پیٹ میں گیس کی بیماری ہے, یہ اس روٹی سے ہوئی ہے, اس زیادہ سے ہمارا وضو نہیں ٹھہرتا ہے کیونکہ وہ کچی روٹی کھانے کافی عرصہ میں نے کھائی ہے, اس سے پیٹ کی مستقل بیماری ہوگی. پھر کہتے ہیں کہ لوگ آتے تھے بس ان کو حضرت صاحب پانچ چھ مہینے رکھتے تھے اور ان کو خلافت دے کر رخصت کر دیتے تھے اور مجھ سے پوچھتے نہیں تھے. میں وہاں کپڑے دھونا, جھاڑو دینا, خدمت کرنا خانقاہ کی, سارے کام میں کرتا تھا کہ جب کوئی نیا والد صاحب آتا اس کو خلافت دیتے مجھے وسوسہ آتا تو مجھے میری ڈانٹ ٹپٹ کر کے اور مجھے بٹھا دیتے. کیا ایسا ادرار گزر گیا. حج پر بھی ان کو ساتھ لے کر گئے تھے, حضرت عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ ان کو ساتھ لے کر گئے, ایک ہی بیٹا تھا عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ لے کر, اور اس دنوں میں کوئی بیس بیس دن کا مہینے کا سمندر کا سفر ہوتا تھا. تو کہ راستے میں بچہ بیمار ہوا اور اس کو جو ہے تو دستوں کی بیماری لگ گئی. تو کہتے کپڑا ہم لے گئے تھے ساتھ, اور وہ کپڑا ساتھ لے جاتے ہیں آپ زمین میں ڈبو کر لاتے ہیں کفن کے لیے لوگ رکھتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ کپڑا ہم ساتھ لے گئے تھے تو بچوں کو تکلیف اس کو جو ہے اس کو بار بار کو قضاء حاجت ہو اس کو پوچھنے کی ضرورت ہو تو اسی کپڑے کو کاٹتے کاٹتے صاف کرتے گئے کرتے گئے کر یہاں تک کہ آگے جا کر وفات ہوگی. تو جنازہ پڑھ کے سمندر میں دفن کا طریقہ یہ ہے کہ سمندر میں ہی پھر ڈال دیتے ہیں, یہ قبر کے قائم مقام ہے. کہتے ہیں بھائی بابا رضا کی وفات ہو گئی, اکلوتا بیٹا ان کا سمندر میں ہی دفن کیا گیا. حج سے جب واپسی ہوئی تو ایک دن حضرت عبد الرحیم رائے پوری ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انہیں کپڑے پہنے ہوئے ہیں جو کہ بہت ٹکڑوں کو سی کر کے پہنیں گے. انہوں نے کہا پر خدا یہ کپڑے کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا جی سفر میں جو کپڑا تھا جس کو ہم صاف کرنے کے لیے استعمال کر رہے تھے اس کو جوڑا ہے میں نے, اس کے کپڑے بنائے ہیں کہ وہ تبرک تھا. تجھے کیا پتا ہے گزری کیا چیز ہوتی ہے؟ کہتے ہیں حضرت عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو گئی, جس وقت بالکل آخری دن ہو گئے تو پھر انہوں نے اپنے کپڑے پہننے کے جو تھے وہ بھی عدیہ کیے عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ, اور کہا بس بھائی آپ جو ہے تو تم سے مانگ کر میں نے لے لیے پہننے کے لیے تاکہ اس حال میں موت ہو کہ بدن پر کپڑے بھی اپنے نہ ہو. تجھ سے مانگوں میں تجھی کو کہ سبھی کچھ مل جائے, سو سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے. تجھ سے مانگوں میں تجھی کو کہ سبھی کچھ مل جائے, تجھ سے مانگوں میں تجھی کو کہ سبھی کچھ مل جائے, سو سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے, سو سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے کہ تاکہ بدن پر کپڑے پہننے کے لیے نہ ہوں. آج کہ وفات سے پہلے اپنی جگہ پر بٹھایا حضرت صاحب نے, اور وفات ہوئی وفات کے بعد تعزیت کے لیے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ رائے پور گئے تو کہا کہ کون ان کی جگہ کون بیٹھا ہے؟ عبدالقادر رائے پوری بھی رحمۃ اللہ علیہ کو ملایا گیا. تو حضرت تھانوی نے فرمایا کہ میں ان کی زندہ حیات میں آتا رہا ہوں یہاں. مولوی صاحب میں نے آپ کو نہیں دیکھا, آپ یہاں ہوتے تھے؟ انہوں نے کہا جی حضرت وہ جو جھاڑو دینے والا خادم ہوتا تھا میں وہ ہوتا تھا. تو خاک میں مل تو آگ میں جل, جب اینٹ بنے تب کام چلے. ہاں جی آدمی خاک ہوتا ہے, پھر اینٹ بنتی ہے, اس کو آگ میں ڈالتے ہیں, پھر وہ پکی ہوتی ہے, پھر وہ دو دو سال, تین تین سال, پانچ پانچ سو سال چلتی ہے. تو خاک میں مل تو آگ میں جل, جب اینٹ بنے تب کام چلے. ان کچی پکی بنیادوں پر تعمیر نہ کر, تعمیر نہ کر. او میرے بھائی تو خاک میں مل تو آگ میں جل, جب اینٹ بنے تب کام چلے. ان کچی پکی بنیادوں پر تعمیر نہ کر, تعمیر نہ کر. ابو سعید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا بزرگوں اپنی کتابوں میں کہ عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں. سلسلہ چشتیہ میں عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ایسی شخصیت گزرے ہیں کہ ان کو چاروں سلسلوں کا فیض ہوا ہے, چاروں سلسلوں کے کامل تھے ہیں. ان کا ایک نقشبندیہ شاخ ان کی ہمارے علاقے میں ابھی بھی چل رہی ہے, وہ عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی. ان کے پوتے ہیں ابو سعید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ. تو ان کو مطلب اتنے بڑے خاندان کے پوتے, اتنا مال دولت کر و فر, اتنا کچھ دیا ہوا. حالانکہ خود حضرت عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ گدڑی پہنتے تھے, سارے شہر کے کوڑا کرکٹ سے ٹکڑے جمع کرتے تھے, ان کی پھر سلائی کرتے تھے سوئی سے خود, اس کے کپڑے بنا کر پہنتے تھے. اور ابراہیم لودھی سارے ہندوستان کا بادشاہ مرید تھا. تو ابراہیم لودھی کو کہا ہوا تھا میں بیعت تجھے کروں گا لیکن دو شرطوں پر کروں گا, ایک میری جگہ پر نہیں آؤ گے کبھی, اور ایک آپ کے دربار سے میرے لیے ہدیہ کبھی نہیں آئے گا. ان دو شرطوں پر بیعت کر. تو گدڑی پہنتے تھے. ایک دفعہ کسی علاقے کے مالدار لوگ بیعت ہو گئے, وہ بڑے نفیس کپڑے لے کر آئے کہ حضرت صاحب یہ پہنے, تو ان کی خوشی کے لیے پہن لیے. پھر جب چلے گئے اس کو اتار کر پھر اپنی گدڑی پہنی. اور ابو سعید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نوجوان تھا, بڑے خوشبودہ خوشبوئیں لگائے ہوئے, کپڑے پہنے ہوئے, بال سر کے تیل لگائے ہوئے, اور میں جا رہا ہوں اور ایک آگے سے ذمہ دار چوڑی عورت جو جھاڑو دیتی ہے وہ آ گئی, اس کے کپڑوں کے ساتھ میرے کپڑے لگ گئے. تو میں نے اسے کہا شرم نہیں آتی ہے میرے کپڑے خراب کیے؟ اس نے کہا شرم تجھے نہیں آتی ہے کہ اتنے بڑے دادے کا پوتا ہے اور شکل دیکھ اور کس حال میں پھر رہا ہے؟ کہتے اس عورت کے تانے نے مجھے بیدار کیا. میں نے ماں سے جا کر پوچھا کہ میرے دادے کا ہر کوئی تذکرہ کرتا ہے, اس کے پاس کیا دولت تھی؟ تو نے کہا برخدار کے پاس جو دولت تھی وہ تو بلخ کا, افغانستان کے بلخ کے علاقے کا نظام الدین بلخی لے کر چلا گیا ہے. تو کہتے ہیں میں پھر ہندوستان سے جا کر بلخ گیا, یعنی بلخ میں گیا ہوں, عجیب علاقہ ہے بلخ کا. بلخ میں گیا کہ کہتے ہیں بلخ میں پہنچا, نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ کا پتہ چلا کہ حضرت صاحب کے پوتے آ رہے ہیں. انہوں نے بادشاہ وقت کے ساتھ لے کر استقبال کیا, سرخ قالین بچھا کر ان پر چلایا اور گھر لے جا کر بڑے تخت پر بٹھایا اور خدمتیں کی. تین دن آگے دو زانوں کر بیٹھتے رہے, پھر تیسرے دن بڑے ہدیے مال و دولت جو ہے یہ کر کے بھیجا. اور اس کے بعد اس طرح ہوا کہ مجھے انہوں نے فرمایا کہ ہم آپ کا رخصت کریں گے, آپ تیار ہو جائیں. کہتے ہیں میں نے کہا حضرت صاحب میں اس مال و دولت کے لیے نہیں آیا تھا, میں اس دولت کے لیے آیا تھا جو ہمارے دادا سے لے کر آئے. انہوں نے کہا کہ اچھا اس کے لیے آئے ہیں تو پھر اس تخت سے اترے. یہ تخت سے اتارا گیا مجھے جہاں پر گھوڑے باندھے جاتے تھے, ان کے شکاری کتے ہوتے تھے, استبل میں جا کر دینے کی جگہ دی, اور پانی گرم کرنے پر لگایا اور خدمت پر لگایا. کبھی کبھی باہر نکل کر آتے تھے, وہ آتے بھی تھے اس لیے کہ میری ڈانٹ ڈپٹ کریں, برا بھلا کہہ کر ڈانٹ ڈپٹ کر کے اس کو پانی گرم کرنا بھی نہ آیا, اس کو یہ بھی نہ آیا, ساری باتیں کر کے چلے جاتے تھے. کہتے ایسا ہوا کہ ان کی گھر والی نے کہا کہ بچوں نے جو کبوتر پالے ہوئے ہیں اور اس کا تو بندوبست نہیں کرتا, روز بلی کھا کر چلی جاتی ہے اور کبوتروں کا بندوبست نہیں کرتا. تو انہوں نے ابو سعید گنگوئی کو بلا کر کہا کہ کبوتر ضائع ہوتے ہیں, ان کا بندوبست کرو. انہوں نے سارے راستے جو تھے بند کیے, بند کرنے کے بعد اس طرح ہوا کہ رات کو پھر کبوتر ایک چلا گیا. تو گھر والے نے کہا کہ بس نہ تو کسی کام کرے, تیرے بھائی مرید کسی کام کے, پھر کبوتر چلا گیا. تو اس نے بڑی کوشش کی, آخر انہوں نے دیکھا رات بھی دیر ہو گئی کہ ایک نالی ہے, اس نالی سے ہوتا ہے یہ بلی آتی جاتی ہے. تو اب ایسا وقت تھا کہ نالی کو بند کرنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا, تو نالی میں سر لے کر دے کر وہیں پر سو گئے. رات کو بارش ہوئی, بارش سے نالی بند کیا گیا, پانی گھر میں جمع ہو گیا, لوگ سمجھے نالی بند, انہوں نے ڈنڈا بڑا لیا اور مارا ایسے نالی میں, تو ان کے سر میں لگا, سر پھٹ گیا. اور وہ لوگوں نے دیکھا کہ اس میں تو خون آ رہا ہے پانی میں, یہ کیا بات ہو گئی. صبح پتہ چلا کہ انہوں نے رات کو ابو سعید گنگوئی کا سر پھاڑ دیا, کہ صرف ایک فالتو کام شیخ کے بچوں کا کبوتر کے بچانے کے لیے سر دینے کے لیے تیار ہوا ہے. اس پر بھی جو ہے مجاہد اور آزمائش پوری نہیں ہوئی. پھر جو ہے تو ذمہ دار اور ذمہ دار سے کہا کہ اس کے پاس سے تو گزرنا. یہ کیا کہتا ہے کہ اس کے پاس سے گزری تو کوڑا کرکٹ کا گرا, بدبو لگی ان کو. تو انہوں نے کہا کہ حضرت شیخ صاحب کے گھر کی ذمہ دار ہو, اگر گنگا ہوتا میں تمہیں ٹھیک کرتا. کارگزاری سنی, انہوں نے کہا وہ یہ کہہ رہا تھا, کہ اچھا مطلب ہے کہ ابھی نفس میں باقی ہے, حال باقی ہے. پھر کو اور عرصہ مجاہدہ کروایا, بہت عرصہ مجاہدہ کروایا. پھر جو ہے تو اس کے بعد کہا کہ اس کے پاس سے گزرنا, کپڑے پر مل لینا. کپڑے مل لیا, اس وقت بولے تو نہیں ہے لیکن ایسے غصے سے دیکھا. اس نے کارگزاری سنائی حضرت صاحب کے, غصے سے دیکھا, بولے نہیں, انہوں نے کہا کہ چھٹ. پھر اور مجاہدہ کروایا, پھر کہا کہ اب اس کے پاس سے گزرتے ہیں کوڑا کرکٹ سارا اس کی اپنے کو ٹھوکر لگا کر اس کے اوپر پھینکنا. ٹھوکر لگائی, اس نے اپنے آپ کو اس کے اوپر پھینکا. جب اوپر پھینکا تو باؤ نے کہا ہو آپ کو میری مجھے تکلیف ہو گئی, آپ مجھے معاف کریں, کوڑا کرکٹ اٹھا کر اس کے ٹوکرے میں ڈال لیں. کارگزاری سے نے کہا کہ ہاں اب بات ہوئی, اب نفس ٹوٹا ہے, اب میں ٹوٹ گئی ہے, نفس ٹوٹ گیا ہے, اب بات ہوئی ہے. پھر یہ کبوتروں والا واقعہ کروایا جس میں جان دینے کے لیے. پھر اس پر مجاہدہ پورا نہیں, تیسرا مجاہدہ ہوا. کہا کہ برخودار کل شکار کے لیے جائیں گے جنگل, کتے تیار کرنا. کتے تیار کیے ہیں مولوی صاحب, شکار جائز ہے؟ جائز ہے نا, وہ شکار کے لیے کتا پالنا بھی جائز ہے. اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے کتے کو شکار پر چھوڑا جائے اور اس کو زخمی کر کے مار دے, خون اس کا نکل جائے تو حلال ہے. ہاں جی, شکار کا مسئلہ ہے, وہ حلال ہے. یا برخوردار کل جو ہے شکار کے لیے جائیں گے, کتے تیار کرنا. جب جنگل میں نے کہا کچھ بھی ہو جائے کتے کی زنجیر نہیں چھوڑنی آپ نے. اس نے کتے کو دیکھا, کتے کے زور کو دیکھا, اپنے زور کا دیکھا, اس کو اندازہ ہوا کہ میرے بس بنی ہے کہ اس کو میں روک سکوں. تو نے زنجیر اپنے کمر کے ساتھ باندھی, کتے کو شکار نظر آیا اور دوڑا, اس کے ساتھ دوڑے. جب زنجیر نہیں روک سکے گرے تو پتھروں پر, کانٹوں پر, جھاڑیوں پر کتے نے گھسیٹا, بدن لہو لوان ہوا. تو نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سامنے کھڑے نظر آئے. انہوں نے کہا تمہارا مرید ہے, تم جو کچھ اس کے ساتھ کرو تمہیں اختیار ہے, لیکن ہم جب تمہیں دے رہے تھے تو اتنا مجاہدہ نہیں ڈالا تھا جتنا مجاہدہ کہ میں آپ نے ہماری اولاد کو ڈالا. بس فوراً اٹھے, انہوں نے کہا پر خدا آ جائے, آئے اور اس کو سینے سے لگایا. انہوں نے کہا بس جاؤ, آپ ہندوستان کو جاؤ گے, جو دولت آپ کے دادا سے ہم لے کر آئے تھے اس دولت کو لے کر جاؤ گے. تو تو خاک میں مل تو آگ میں جل. وہ پہلے لوگ جب بیت ہوتے تھے تو اس لیے بیت ہوتے تھے کہ ساری عمر اگر اسے جھاڑو پر رکھا تو میں اس کے لیے تیار ہوں. اور آج کے مولوی کہتے ہیں جلدی مجھے موٹر میں بٹھا, جلدی سے میرے لیے تحریک تیار کر اور جلدی سے مجھے لیڈر بنا اور میری دو چار تصویریں اخبار میں لگا ہاں جی, تاکہ پتہ چلے کسی کو کس پائے کا ہے. ہاں جی آج یہ حال ہو گیا ہے کیونکہ یہ دنیا تو قلمدانوں کی ہے. ہاں جی تھوڑا سا وقت ہے بابر بحش کوش کے عالم دوبارہ نیس کہ بابر عیش کر کے دنیا پر دوبارہ نہیں آنی ہے. معاف کرنا معاف کرنا, اس بات پر ہم چل رہے ہیں, اس بات پر ہم چل رہے ہیں کیونکہ پہلے لوگوں کا کیا بات تھا کہ ہندوستان میں مشہور تھی کہ دیوبند والوں کو منطق فلسفہ نہیں آتا. حضرت مولانا شیخ الہند محمد الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے تھے تو بیان کے اندر کوئی معقولی مسئلہ آ گیا. اس وقت ان کے مخالف مولوی صاحب بیان میں آ کر شامل ہو گئے. شاگرد بڑے خوش ہوئے کہ آج مولوی صاحب کو پتہ چلے گا کہ منطق فلسفہ کس کو آتا ہے کس کو نہیں آتا. تو حضرت محمد الحسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو دیکھا, بیان بند کر کے دعا کر کے رخصت کر دی. شاگردوں نے کہا حضرت آج تو فلانا آیا ہوا تھا, ہمارا تو خیال تھا کہ آپ کا بیان سنے اس کو پتہ چلے. نہیں کہ کچھ یہ میرے دل میں بھی یہی خیال آ گیا تھا, اسی وجہ سے پھر میں نے بیان بند کر دیا. تو میرے بھائی ایک دو دن کی بات نہیں ہے, یہ جو ہے تو عمریں لگتی ہیں اس میں. حضرت ابو الحسن ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کو حضرت عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت دی, مولانا لاہوری احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے کامل ہوئے اور اتنے کامل آدمی 15 دن میں نے ان کے ساتھ گزارے لکھنؤ میں, یہ خدمت میں 15 دن اللہ نے مجھے توفیق دی رہنے کی. اور جو مسکینی مسافری کا حال میں رہتے تھے, کپڑے استری سے نہیں ہوتے تھے, میں جب بھی سفر پاس گھر والی گئے تھے یہ کپڑے لے یہ کپڑے لے, تو میں اس کو کھا کرتے ہوں میں ایسے بزرگوں کے ساتھ رہا ہوں کہ نسلی کپڑے نہیں پہنے, تو لہٰذا مجھے اس میں اعزاز نظر نہیں آتا ہے. میں مولانا دربی صاحب کے ساتھ رہا اور رموز دربی کے ساتھ جس کے کپڑے استری نہیں ہوتے تھے, مولانا زکریا صاحب کے کپڑے استری نہیں ہوتے تھے, علی صاحب کے کپڑے صرف نہیں ہوتے تھے, جو لکھنؤ ان کے پاس میں رہا میں ایسے ہی دیکھا ان کو. تو علی صاحب کی کیا بات میں کہنا چاہتا تھا, مسکینی کے حال میں رہتے تھے. ہاں سبحان اللہ. پھر انہوں نے چلے گئے, پھر ان کی جو آبائی جگہ ہے وہ دائرہ شاہ علم اللہ ہے رائے بریلی, یہ وہ جگہ ہے جہاں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے ہیں اور شاہ علم اللہ ان کے پردادا تھے اور جہاں جو ہے مجاہدین کا کب یہ کو تیار کیا ہے. وہ مسجد میں نے دیکھی جس مسجد میں مجاہدین کا قیام تھا دائرہ شاہ علم اللہ کی دریا کے کنارے, اور اسی جگہ ان کی پرانی خانقاہ ان کی وہاں پر ہے. تو چلے گئے, پھر وہاں نے کہا میں یہ دیوبند کی ستارہ تقریبات ہو رہی تھی لوگوں کی ملاقات کی لکھنؤ آیا تھا, اور نہ میں لکھنؤ میں اب نہیں آتا, میں وہاں دیہات نہیں ہوتا ہوں. تو وہاں چلے گئے, جب ہم تو وہاں کی جگہ پر فرش پر پھٹی پرانی دریاں اور مٹی کے اتنے بڑے بڑے پیالے کھانے کے لیے, اور اس میں بس کوئی دال کا شوربا نما مبلی سی چیز روٹی تھا, اور صبح سوکھی روٹی ہمیں ناشتے میں. جی تو حالانکہ لکھنؤ کی ان کا ندوۃ النبا کی دو گاڑیاں بڑی اپنی تھیں اور مہمان خانہ شاہی تھا آپ کا مہمان خانہ ان کا, تو انہوں نے ہمارے حضرت مولانا صاحب سے کہا حضرت صاحب اب اسی زندگی پر میں ہوں, آپ نے بڑے پلاؤ قورمے کھائے ہوں گے اور بڑے شیرمال کھائے ہوں گے، اب ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے. تو ہم نے کہا کہ ہم تو اسی چیز کے لیے آئے تھے، ہندوستان کو سفر کیا اسی چیز کے لیے کیا تھا. سبحان اللہ. اور صبح جو جاری ذکر ہوا وہاں، سبحان اللہ، میرے بھائی یہ تو خاک میں مل تو آگ میں جل، جب اینٹ بنے تب کام چلے، ان کچی پکی بنیادوں پر تعمیر نہ کر، تعمیر نہ کر. اور فیصلہ کر لے موت سے پہلے پہلے، فیصلہ کر لے اور زندگی کے رخ کو موڑ لے اور اس فقر والی چادر کو اوڑ لے اور اس کی طرف آ جا. پھر تو دیکھ کہ اللہ تعالیٰ بادشاہوں کو تیرے قدموں کے نیچے لاتا ہے کہ نہیں لاتا ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیں گے. سبحان اللہ. الحمد للہ رب العالمین، العاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی اصحابہ اجمعین. یا ولی الاولین، یا خیر الاخرین، یا ذی القوۃ المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم، یا ذا الجلال والاکرام، والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہم اغفر للمؤمنین المؤمنات والمسلمین المسلمات، الاحیاء منہم والاموات. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت. يا الله ہمارے اور پوری عمر کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ عمر کے حال پر رحم فرما، عمر کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما. یہاں جو عمر کے افراد مصیبتوں میں گرے ہوئے ہیں، دشمن نظرگے میں ہیں، یا اللہ ان کی ایمانوں کی حفاظت فرما، ان کی عورتوں کی، بچوں کی، جوانوں کی، بوڑھوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ان کے مالوں کی حفاظت فرما. یا اللہ دشمن کے نظر سے نکلنا آسان فرما. یا اللہ عالم اسلام میں ہدایت کو عام فرما، اپنے تعلق کو عام فرما، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم محبت کو عام فرما. یا اللہ آپ کے طریقوں کی محبت کو عام فرما. جو لوگ دین کے لیے محنت کوشش کر رہے ہیں، وہ تصنیف و تعریف کے راستے کر رہے ہوں، درس و تدریس کے راستے کر رہے ہوں، دعوت تبلیغ کے راستے کر رہے ہوں، بید و تلقین کے راستے کر رہے ہوں، قتال کے میدانوں میں لڑ رہے ہوں، یا اللہ سب کے اخلاص نصیب فرما، سب کے لیے وسائل کا غیب سے بندوبست فرما، سب کی کوششوں کو برابر فرما. یا اللہ ہماری مجالس میں آنے والے حضرات، یا اللہ ہمارے سلسلے میں بید حضرات احمد المسلمین، سب کے مال، جان، اولاد، کاروبار، ملازمت، ہر چیز میں برکت ڈال. یا اللہ کوئی تنگ دست و تنگ دستی کو دور فرما دے، پریشان حال اور پریشانی کو دور فرما دے، مشکلات میں گرے ہوا عافیت فرما دے. کوئی بے روزگار ہو یا اللہ غیر سے روزگار نصیب فرما دے. یا اللہ کوئی بیمار ہو، گھروں میں بیماری ہو، غیر سے شفا نصیب فرما. یا اللہ ہمارے بیماروں کو تو غیر سے شفا نصیب فرما. یا اللہ ہمارے بیماروں کو تو غیر سے شفا نصیب فرما. یا اللہ جو مشکل حالات آگے آئے ہوئے ہیں، یا اللہ کے درست ہونے کے حالات پیدا فرما. یا اللہ ہمارے، یا اللہ ہمارے اس مدرسے کا بھی تو غیر سے بندوبست فرما دے. یا اللہ تو اس کی حفاظت کا بندوبست فرما دے. یا اللہ تو کے صحیح بزرگوں کے طریقے پر چلنے کا بندوبست فرما دے. یا اللہ تو غیر سے ہماری مدد فرما دے اس سلسلے میں. یا اللہ تو ہماری دستگیری فرما دے. یا اللہ تو شر کو خیر سے بدل فرما دے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد علی صحابی اجمعین. رحمت کی یا رحمت اللہ. اشتاق کا وقت ہو گیا. اشتاق کا وقت ہو گیا.